भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है ईमानदारी। साधक भक्तों का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ईमानदारी। सिद्ध शुद्ध भक्तों तो ऐसे अपने आप ईमानदार है, अर्थात उनका मन में सांसारिक चिंतन कभी भी नहीं आता है। वे सदैव कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सदैव इस वचन से सब कुछ करते हैं, अर्थात कृष्णा की प्रीति का हेतु से वे सब कुछ करते हैं। उनका स्वभाव वैसे है। इस भौतिक संसार में सब लोग माया से आकृष्ट होते, इंद्रिय तर्पण सब बद्ध जीवों जीवन का उद्देश्य है। तो इस भौतिक संसार में हम भक्ति करते हैं, हम सब लोग तो नहीं है, हम मतलब आप सब जो यहां उपस्थित है, तो हम इस भौतिक संसार में है जिसमें पूरा वातावरण इस वचन के अनुसार चलते, कृष्ण भूलि श्री जीव अनादि बहिमुख। हम कृष्ण को भूल के इस भौतिक संसार में है और हमारा स्वभाव विकृत हो गया है, इसलिए वो स्वाभाविक कृष्ण भक्ति जो सब जीव का मूल स्वभाव है उसको भूल के हम कृष्ण बहिर्मुख होते। एक शब्द है सेवोन्मुख, कृष्ण सेवोन्मुख, अर्थात हम राजी है उत्साही है कृष्ण की सेवा करना, और वो भावना के विपरीत बहिर्मुख, हम राजी नहीं है अनुत्साही है कृष्ण की सेवा करना। तो इस दीक्षा अनुष्ठान बहुत जरूरी है और शुभ है। इसमें वचन देना है, जो दीक्षा प्रातियों हैं वचन देते हैं कि हम किसी प्रकार के पाप नहीं करेंगे और हम कृष्ण नाम जप करेंगे नियमित रूप से। तो ये वचन देना है और उसका अभिप्राय है कि मेरा जीवन पूरा समर्पित है कृष्ण की भक्ति में। तो वो संकल्प, वो संकल्प करना दीक्षा का सारांश है। कि अनादि काल से मैं माया का दास था, अभी मैं राजी हूं श्री कृष्ण का दास होना फिर, इसलिए नामांतर भी होते दास पदवी प्रदान करने से, कृष्णदास, रामदास, गुरुदास ऐसे नाम प्रदत्त है। दास हरि गुरु और वैष्णव के दास, वो हमारा नया परिचय है। दास का अर्थ है दास अनुदास अनुदास अनुदास, अति विनम्र दास। नहीं है कि केवल मैं हूं और भगवान है, नहीं, और सब भक्तों भी है, अभक्तों वे भी कृष्ण के अंश है। जो केवल मैं और भगवान ऐसे ही भक्ति को समझते हैं, वो भक्त है परंतु कनिष्ठ अधिकारी। अर्चायमेव हरये पूजस्य श्रद्धये हते न तद् भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ अधिकारी का दूसरा भी वर्णन प्राकृत भक्त। प्राकृत का मतलब उसका चेतन में भौतिक आसक्तियां हैं, तो भक्ति, भक्ति क्या है? माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो श्री कृष्ण की अभिविचारिणी भक्ति करते अर्थात शुद्ध भक्ति, एकाग्रता से, एकाग्रता और पूरा समर्पण करके जो भक्ति करते है उसका वर्णन है अव्यभिचारिणी भक्त। तो भक्ति के बहा और कुछ नहीं करते, और ऐसे ऐसी भक्ति करने से तो प्रकृति के तीन गुणों के अतीत होते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति है सब इंद्रियों, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में उत्सर्ग करना, सब भूल धारणा भौतिक आसक्तियों को छोड़ के कि मैं इस भौतिक संसार के नागरिक हूं, तो वो माया को छोड़ के कि मैं पुरुष हूं, मैं मानव हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, तो ये सब भौतिक उपाधि चढ़ के जो निर्मल चेतना से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो भक्ति करते हैं। तो भक्ति प्रकृति के तीन गुण के अतीत है। तो कैसे कोई प्राकृत भक्त हो सकते? प्राकृत का मतलब भौतिकवादी। प्राकृत भक्त का मतलब वो भक्ति करते हैं परंतु उसका उद्देश्य पूरा शुद्ध नहीं है, उसका विचार भक्ति के बारे में वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, और इसलिए उसका विचार है कि मैं हूं भगवान है, बस मेरे लिए वो काफी है, और सब दूसरे भक्त ठीक है जो करते करते हैं, परंतु मैं भक्ति करता हूं भगवान की। परंतु भगवान सर्व सुहृदम सर्वभूतानम, केवल एक भक्त की पूजा नहीं है, सब जीव के परम बंधु है। तो जो उस प्रकार विचार करते कि मैं हूं भगवान है, बस मैं भक्ति करता हूं और भगवान मुझको आशीर्वाद देते हैं, तो वो भक्त संपूर्णतया भगवान का उद्देश्य नहीं जानते। ऐसे मनोभाव प्राकृत है, भौतिक है, वो मैं और मेरा, मैं और मेरा का विचार का परिणाम है ना, या वो मैं और मेरा, मैं हूं मेरा, ऐसे भौतिक विचार है। अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विता है, मैं हूं, मेरा मकान है, मेरा देश है, मेरे बच्चे हैं, मेरे आत्मीय स्वजन है, मेरे पास काफी धन है, तो ऐसे सोचना अहम मैं थी बोलते है, मैं और मेरा, तो सब बद्ध जीवों का विचार उस प्रकार है, मैं और मेरा। तो वो विचार यदि हम भक्ति राज्य में लाना चाहते हैं, तो हम ऐसे सोचेंगे मैं बड़े भक्त हूं और मेरा भगवान है और कुछ और कोई नहीं है। परंतु शुद्ध भक्तों जानते हैं कि भगवान स्वयं इनके भक्तों को विशेष महत्व देते हैं। भागवत का एकादश स्कंध में, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव को भक्ति उपदेश प्रदान करते हैं, तो उस प्रख्यान में एक अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण इनकी मूर्ति स्वरूप की पूजा का वर्णन करते हैं। तो कैसे श्री मूर्ति की सेवा करना, मंदिर बनाना, बगीचा बनाना, पोषक, धूप दीप गंध इत्यादि अर्पित होने चाहिए, वो पूरा वर्णन है। तो वो वर्णन के बीच श्री कृष्ण का एक वचन है, मत भक्ता पूजा भ्यादि का, तो मेरे भक्त की पूजा करना मेरे स्वयं की पूजा से और भी महत्वपूर्ण है। भगवान महादेव इनकी धर्म पत्नी देवी को एक ही सिद्धांत बताए, आराधनानं सर्वेशं विष्णुर आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्। महादेव देवी पार्वती को बताएं कि सभी प्रकार की आराधना में श्रेष्ठ विष्णु की आराधना, उससे और अधिक गौरवमय है। कृष्ण के भक्तों की आराधना, जो प्राकृत भक्त है, ये सब भक्ति के सिद्धांत नहीं जानते। तो दीक्षा क्या है? दी और क्ष, ये दो शब्द है। दीक्षा, दीक्षा शब्द में दी और क्ष है। दी का मतलब दिव्य ज्ञान और क्ष क्षपायते, दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात् पूर्व पापस्य संक्षयम् इति दीक्षा विधानेन देशिकाय तत्व को विदाय। जो तत्व ज्ञानी है वे इस प्रकार उपदेश देते हैं कि दीक्षा है वो विधान जिसमें से दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान होता है और शिष्य के पूर्व कृत पाप राशि संक्षय, क्ष क्ष का मतलब क्षय, संक्षय संक्षय संशय नहीं है, दिव्य ज्ञान से सब संशय समाधित होते है और पूर्वकृत पाप के फलों का पूरा नाश होता है। तो प्राकृत भक्त या कनिष्ठ भक्त भक्ति तत्व ज्ञानी नहीं है और उसका मन में उत्साह भी नहीं है कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करना। वो संतुष्ट है कि मैं भगवान की सेवा करता हूं और भगवान मुझको आशीर्वाद देते हैं और ऐसे ही संतुष्ट होते हैं। और ऐसे भक्त का विचार है कि हम कृष्ण की लीला के बारे में बहुत कहानियां सुनेंगे और वो सब सुनने से हम खुशी होंगे, तो वो भक्ति है। परंतु जो मध्यम भक्त है वो श्रवण करने में उत्साही है, भगवत तत्व विज्ञान समझने के लिए। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, भगवत तत्व विज्ञान वो विषय है जिसका विस्तार वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि भगवान का अस्तित्व है, वो भगवान कृष्ण है, कैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। और हम कैसे इस भौतिक अवस्था में पतित हुए हैं और कैसे हम वो लुप्त संबंध जो हमारे स्वभाव जो हमारा अधिकार है कृष्ण के साथ संबंध रखना, तो कैसे वो लुप्त हो गया और कैसे उसको पुनर्प्राप्त करना, तो सब वर्णन है श्रीमद् भागवत में। इसलिए श्रीमद् भागवत भगवत तत्व विज्ञान है और भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करने से मुक्त संघर्ष जाए, हम सब भौतिक आसक्तियों से ही विमुक्त होते हैं और उस अवस्था में हम अच्छी तरह पूर्णतया श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषीकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति कहा जाता है कि भक्ति वो प्रयास है जो पूरा शुद्ध अवस्था में करने हैं, शुद्ध अवस्था में भौतिक सब प्रकार के भौतिक विचार के अतीत है, जिसमें वो प्रयास है श्री कृष्ण की सेवा करना सब इंद्रियों के द्वारा। इस भौतिक संसार में सब प्राणी का प्रयास है इंद्रिय तर्पण और भक्ति है वो प्रयास कृष्णाते अखिल चेष्टा, वो प्रयास जिससे श्री कृष्ण के इंद्रियों का तर्पण होगा। परंतु यदि हम नहीं जानते कि हमारा परम स्वार्थ होते हैं श्री कृष्ण की सेवा करने से, तो हम भक्ति करेंगे किस लिए? जिससे हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण से, हमारा स्वयं इंद्रियों का तर्पण करने के लिए। इसलिए वो कनिष्ठ अधिकारी को प्राकृत भक्त बोलते हैं। वो नहीं जानते भक्ति क्या है, वो सोचते ही मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन वास्तव में तो नहीं जानते। तो इसलिए दीक्षा का उद्देश्य है आत्मसमर्पण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण कौन कर सकते? जो पूरा आश्वस्त है कि आत्मसमर्पण करने से मेरा परम स्वार्थ साधित हो जाएगा। तो कैसे ऐसे विश्वास है? क्योंकि गुरु साधु और शास्त्र से ज्ञान मिला, तो दीक्षा के पहले भी श्रवण होने चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं कि दीक्षा लेना पड़ेगा। यदि हम वास्तविक भक्ति राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो एक दिशा कौन से? आप सब पहले से ही दीक्षित हैं, क्योंकि दीक्षा का सार अंश है जीवन का संकल्प। संकल्प है आत्मनिवेदन करने श्री कृष्ण की सेवा में। तो पहले से आप सबका संकल्प क्यों है? तो फिर भी इस प्रकार औपचारिक रूप से भी दीक्षा समारोह आयोजित होने चाहिए। क्योंकि वो संकल्प जो भक्तों के सामने होते हैं, जो मौखिक वाचिक गुरु को करने हैं, वो संकल्प मजबूत होते हैं। कौन ऐसे कहेंगे कि आज से मैं और भी मांसाहार नहीं करूंगा और अवैध स्त्री संग इत्यादि नहीं करूंगा? कितने लोग के मानसिक बल है ऐसा कहना? कितने लोग के मन में इच्छा है ऐसा कहना? कितने लोग के मन में ऐसी धारणा है? अधिकांश व्यक्ति इस कुवैत में, तो उनके मन में कि मांसाहार चढ़ना, तो ऐसे ही सोचना, तो कभी पूरे जीवन में ऐसे ही सोचना तो मन में एक बार भी नहीं आता। तो आप सब भाग्यवान है, तो गुरु और कृष्ण की कृपा से हम भाग्यवान है और हमें बलवान भी होने चाहिए। बलवान मतलब हमारी निष्ठा, हमारा संकल्प, तो बलवान होने चाहिए। तो हम जीव है, हम तुच्छ है और माया शक्ति भगवान की शक्ति है, तो कैसे हम माया का प्रभाव को प्रतिकार कर सकते हैं? वो संभव है यदि हम गुरु और कृष्ण के शरण में आते हैं। शरण में आने से हम रक्षित होते हैं। इसलिए नरोत्तम ठाकुर का यही विचार है, आश्रय लय भजे कृष्ण तारे नाही थजे और सब मरयाखरम। अर्थात जो आश्रय लेते भक्ति में वो रक्षित होते भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण वो भक्त को कभी भी त्याग नहीं करते। और सब लोग जो गुरु और कृष्ण का आश्रय में नहीं आते, उसका जन्म निष्फल है, निरर्थ है। तो इस प्रकार औपचारिक रूप से दीक्षा लेना, इससे हम गुरु और कृष्ण से रक्षित होते हैं। गुरु कौन है? एक जीव, परंतु गुरु के साथ इनके गुरु है, वो गुरु के गुरु है, गुरु के गुरु के गुरु, सब महान आचार्य है। और विशेषकर हम सब यहाँ समावेत है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद का सुप्रयास से, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सभत प्रचार होइबे मरना पूर्ण हो रही है। तो आप सब जो दीक्षा प्राप्त हैं, आपका विश्वास है, साहस है कि ये सब नियम पालन करूंगा। कठिन है, परंतु हमारा विश्वास है कि हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से मैं कर सकूंगा। तो हम रक्षित है हरि गुरु और वैष्णव तीनों से। साथ साथ हमें भी ईमानदार होना चाहिए, हमें मालूम नहीं भविष्य में माया हमको किस प्रकार परीक्षा देंगे। देखिए यहां से कुवैत से ज्यादा दूर नहीं है, पड़ोसी का देश है इराक, तो वहां पर कैसे हाल है? बहुत बहुत खराब स्थिति है। तो हमें मालूम नहीं हमारे जीवन में क्या हम ऐसे हाल में गिरेंगे, कोई निश्चित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकते। हम ऐसे बोलते तो मालूम नहीं कभी भी कुछ भी हो सकते। तो ये दीक्षा, औपचारिक दीक्षा अनुष्ठान में हम वचन देते कि कुछ भी कभी भी होने के बावजूद भी मैं कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ूंगा। यही संकल्प है। और भी कभी कभी देखते हैं कि किसी विशेष कष्ट नहीं होते हैं एक भक्त का जीवन में, तो फिर भी वो भक्त की रुचि कम जाते हैं और बिना किसी भी कारण से भी वो भक्ति में ढीला होते हैं और पहले जैसे इतनी निष्ठा से भक्ति नहीं करते और ऐसे मन में अलग अलग विचार करते हैं कि हाँ ये सब नियम पालन करना ठीक है, लेकिन हमेशा सब कुछ पालन करना है तो जरूरत नहीं है, सोलह माला जप करना तो ठीक है, मैं थोड़ा कम करूंगा ऐसे। तो कभी कभी माया किसी को खींचते हैं, बहुत कष्ट देने से, और कभी कभी सुख देने से भी। एक गरीब आदमी यदि भक्ति करते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अर्थो जिज्ञास अर्थार्थी, चार प्रकार के लोग है जो भगवान की सेवा में आते हैं। एक है दरिद्र जो भगवान से धन चाहते हैं, तो ऐसे कुछ लोग जो धन प्राप्ति के लिए या विशेष कष्ट से मुक्त होने के लिए जो अर्थ अर्थ बोलते हैं और अर्थार्थी जो पैसा चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो दुखी है और दुख में बहुत भक्ति से भगवान की सेवा करते, तो उनकी अवस्था यदि अच्छी बन जाती भगवान की कृपा से, वो सुखी बन जाते हैं, तो सोचते हैं कि अभी भगवान की सेवा करने का जरूरत नहीं, अभी सब कुछ मिला तो थैंक यू भगवान बाय बाय, ऐसे सोचते कि मैं भगवान के पास गया था दुख निवारण करने के लिए, तो मिला था जो चाहता था, तो अभी भगवान की सेवा करने का इतना जरूरत नहीं है। तो इसलिए भगवान इनकी कृपा से सामान्यता इनके भक्तों को दुख ज्यादा देते, सुख नहीं। यदि हम ऐसे प्रचार करेंगे जनता के बीच तो कोई भक्ति में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे होते हैं। जैसे हम अनुग्रह में हरिष्य थनाशन आई थनम थ्यजन थ्य स्वजना दुख दुखित। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जिसको मैं विशेष कृपा करता हूं, तो उसके धन में धीरे धीरे सब कुछ लेता हूं, और ऐसे हाल में उनके सब स्वजन देखते हैं कि वो बेकार आदमी है और उसको निकालते घर से, तुम जाओ। तो हम ऐसे ही प्रचार नहीं करते, क्योंकि सामान्यतः धार्मिक लोग का विचार है कि हम धर्म करते हैं जिससे हम भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे, जिससे हम सुखी होंगे। तो इस भौतिक सुख सब मायक है, भवबंधन का कारण है। इसलिए दयालु भगवान इनके भक्तों को दुख देते जिससे उनका पूरा साक्षात्कार होगा कि इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है, हमारा शरण है वैकुंठपति भगवान के चरणों में। तो सही है कि भक्तों सुख मिलते, वो सुख है भक्ति आनंद, भक्ति का आनंद। वो आनंद तो भौतिक सुख से संपूर्ण पृथक है। तो भगवान ऐसे क्रूर नहीं है कि इनके भक्तों को दुख देते। भौतिक दुख यदि भगवान भक्तों को भौतिक दुख देते देते हैं जिससे उनका आध्यात्मिक सुख प्राप्ति तुरंत होगा, तो भगवान तो सबको एक ही ट्रीटमेंट नहीं देते। हर एक भक्त से अलग अलग व्यवहार करते, किसी भक्तों को वे धन संपत्ति देते हैं और किसी भक्तों के धन संपत्ति लेते हैं तो सब कुछ भगवान के है, धन संपत्ति सब कुछ भगवान के है। तो सभी भक्त जो ईमानदार है सबको भक्ति का आनंद प्रदान करने के लिए उपाय की सृष्टि करते हैं भगवान। तो इसलिए हम जो भी अवस्था में हो हमें समझना चाहिए, विशेषकर जो दीक्षित है आश्रित है भगवान के चरण में गुरु परंपरा के द्वारा, कि सब कुछ जो होते हैं मेरे जीवन में वो सब कृष्ण की कृपा है। और इस जुड़ा विश्वास से भक्तों तो कभी भी नहीं सोचते कि ये चार नियम और भक्ति साधना सोचना भी नहीं होते कि वो सब मैं छोड़ूंगा, मैं वचन दिया था, मेरा प्राण समर्पण किया था श्री कृष्ण की सेवा में तो हो चुका है और वापस आना वो मायिक जीवन में संभव नहीं है। तो आप सब अभी वचन देंगे, वचन के साथ पूरा मन धन प्राण सब कुछ अर्पित होने चाहिए, इससे आपका परम कल्याण होगा। आप मध्यम अधिकार का स्तर पर है, कनिष्ठ अधिकार तो नहीं है। मध्यम अधिकार का मतलब तत्व ज्ञान के द्वारा समझना कि मैं हूं, भगवान है, भगवान की प्रीति करना है और कृष्ण के भक्त भी है और वे सब मेरे मित्र है। भगवान के अभक्त है जिनमें दो विभाग है, अधिकांश मूर्ख अज्ञानी है, बड़ा असुर नहीं है और ऐसे व्यक्ति को कृपा प्रदान करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए ऐसे लोग भक्ति में लाना। और कुछ लोग है जो असुरिक स्वभाव संपन्न है और ऐसे लोग की उपेक्षा करना चाहिए। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यमः। तो कनिष्ठ भक्त तो मैं हूं और भगवान मेरा है, भक्तों को अन्यों को भी कोई खेल नहीं रखते। तो मध्यम अधिकारी योग्य है दीक्षा लेने के लिए और मध्यम स्तर से वो योग्य है और प्रगति करने के लिए जिससे वो उत्तम स्तर तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भक्ति साधना में तो गुरु का आदेश पालन करना चाहिए और अपना ईमानदारी भी होना चाहिए और इस प्रकार कृष्ण की पूरी कृपा मिल जाती है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण।